وہ عقائد اور اعمال ہماری زندگی میں مرنے تک رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ ہم جنت میں جائیں گے. مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ تمام مسلمان جنت میں جانے والے ہیں, لیکن مسلمانوں اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخلہ ملنے والا ہے. اللہ کی رحمت نہ ہو تو جنت کسی کو نہ ملے گی. مسلمانوں اپنے عقیدے کو درست کرو, اپنے اعمال کو درست کرو. اللہ رب العالمین کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کا عقیدہ کیا تھا اور ان کے اعمال کیا تھے, یہ جاننے کے لیے وقت نکالو. اللہ رب العالمین کی جنت چاہیے ہے موت کے بعد والی زندگی میں, تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنی یہ دنیاوی مصروفیات سے وقت نکالو اور علم حاصل کرو. علم حاصل کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے بزرگو. علم اگر آپ نہیں حاصل کیے ہیں اپنی زندگی میں یا نہیں دیا گیا ہے تو آج وقت ہے مرنے سے پہلے اتنا علم حاصل کر لو کہ مجھے مرنے کے بعد جہنم میں نہیں جانا ہے, اللہ سے جنت حاصل کرنا ہے. تکلیف نہیں چاہیے مجھے, مر کے وقت سے ہی اللہ کے نعمتیں چاہیے. یہ اگر ارادہ اور عزم ہے تو علم حاصل کرو. علم کیا ہے؟ علم ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور حدیث. صرف اور صرف قرآن نازل نہیں ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن کے ساتھ حدیث بھی نازل ہوئی ہے. سورہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4604 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثله معه, آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ. یعنی قرآن کی تفسیر ہے, قرآن کا بیان ہے حدیث. تو دونوں چیزیں نازل ہوئی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہاں پر حدیث میں کتاب کا لفظ ہے نا, تو مسند احمد حدیث نمبر 17174 ہے الا انی اوتیت القرآن ومثله معه, آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے قرآن اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ. یعنی کتاب اور قرآن ایک ہی ہے. قرآن اور حدیث نازل ہوا اللہ کے جانب سے عرش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. مسلمانوں قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہو, کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. یہ الفاظ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. یہ حدیث ہے مؤتہ امام مالک حدیث نمبر 1872 فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ترکت فیکم امرین, یقیناً میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما, کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے. کیا ہے وہ دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ, اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سنت کیا ہے؟ طریقہ. سنت عربی ورڈ ہے, اس کو اگر ترجمہ کیا جائے اردو میں تو طریقہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی جینے کا. اللہ اکبر. تو وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ احادیث کی کتابوں میں درج ہے. قرآن اٹھائیے, احادیث اٹھائیے, پڑھیے. نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو پھر علم حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ اللہ نے سکھایا. اللہ نے پہلا طریقہ کیا سکھایا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ پہلا طریقہ پڑھ لکھ کر علم حاصل کرنا. دوسرا علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورہ انبیاء آیت نمبر 7. اللہ نے کہا سوال کرو اہل علم سے, اہل ذکر سے, اگر تم علم نہیں رکھتے ہیں تو. کوئی صاحب علم ہے, صاحب علم جہالت والے لوگ نہیں, ایک ایسا عالم جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہی فتویٰ دیتا ہے اور حدیث بھی صحیح ہو, حدیث اپنی بنائی ہوئی نہ ہو یا اپنے بڑوں کی بنائی ہوئی نہ ہو, حدیث رسول ہی ہو, صحیح سند کے ساتھ ہو, وہ حدیث اور قرآن کی آیات کے مطابق مسئلے کا حل امت کو دینے والا ایسا عالم جو ہے اس سے سوال کرو اور علم حاصل کرو اگر علم نہیں رکھتے ہو تو. اللہ نے تقلید کرنا نہیں سکھایا ہے, اللہ نے اتباع کرنا سکھایا ہے, اطاعت کرنا سکھایا, حکم دیا ہے اللہ نے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول اللہ کی, اتباع کرو قرآن کی, اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 155 میں اللہ نے کہا قرآن کی اتباع کرو, اور اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کا حکم دیا, اطاعت کرنے کا حکم دیا, تقلید نہیں سکھایا ہے. مسلمانوں, یہ جو تقلید سکھانے والے دیگر جماعتیں, دیگر فرقے ہمارے سامنے آج ہیں, ہمارے اطراف میں, یہ تمام باطل ہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ باطل ہے, ایک ہی حدیث سے ان کو ہم باطل ثابت کر سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. کون سی حدیث؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 400. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے کوثر عطا کیا ہے, کل قیامت کے دن حوض کوثر پر میں ہوں گا اور بہت سارے لوگ میرے پاس آتے رہیں گے, لیکن کچھ فرشتے میرے سامنے سے کچھ لوگوں کو ہٹاتے رہیں گے دور, تو میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں, انہیں آنے دو اے میرے رب. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے رب, یہ میرے امتی ہیں, انہیں میرے پاس سے دور کیوں ہٹایا جا رہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم اللہ کہیں گے, اے میرے نبی, آپ کو نہیں معلوم, لا تدری, آپ کو نہیں معلوم, انہوں نے آپ کے بعد بہت سارے نئے کام ایجاد کر لیے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایک حدیث فرقہ باطلہ کے باطل ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ, واللہ بریلویت باطل فرقہ ہے, دیوبندیت باطل فرقہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ وہ حق پر ہے, میں مناظرے کے لیے تیار ہوں, اور جب وہ بندہ حق نہیں ثابت کرے گا اور حق ہی پر ہوں, یہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا, تو میں اس سے کہوں گا کہ میں دلائل تمہارے سامنے صحیح رکھ رہا ہوں اور تم اپنی منطق میرے سامنے رکھتے ہو, اللہ سے ڈرو اور تیار ہو جاؤ مباہلے کے لیے. مباہلہ یعنی بد دعا کر لیں گے. آپ کہتے ہو آپ حق پر ہیں, میں کہتا ہوں میں حق پر ہوں کیونکہ میرے پاس قرآن اور صحیح احادیث موجود ہے. آپ کے پاس قرآن ہے, قرآن کو اپنی ذہنیت سے سمجھنے والی تفسیر ہے, احادیث ہے آپ کے پاس, اس کے اندر کئی احادیث ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بول دیا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. وہ ان کو آپ حق یہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. تیار ہو جاؤ, آپ کہتے ہیں آپ حق پر ہیں, میں کہتا ہوں میں حق پر ہوں, آ جائیے مباہلہ کر لیں گے. یہ چیلنج ہے انشاءاللہ باذن اللہ میرا. کیوں؟ کیونکہ میں سابقہ بریلوی تھا, 2005 تک میں بریلوی تھا, پھر 2006-2007 تک میں جو ہے دیوبندی تھا, 2008 سے میں اہل حدیث منہج پر چل رہا ہوں الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا اہل حدیث بنائے, آمین. اور استقامت اللہ مجھے دے, اللہ مجھے اب گمراہ نہ ہونے دے, آمین. مسلمانوں, وہ کہہ رہے ہیں وہ حق پر ہیں, یہ کہہ رہے ہیں یہ حق پر ہیں, تمام اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے ہیں, تو پھر ہے حق پر کون؟ 73 فرقے ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے, ترمذی میں ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, کلہم فی النار, تمام کے تمام جہنم کی آگ میں جائیں گی, الا واحدہ, سوائے ایک کے. قالوا من هم یا رسول اللہ, صحابہ پوچھے وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما انا علیہ واصحابی, میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں. تو منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور منہج صحابہ, جو راستہ ہے نبی اور صحابہ کا, وہ راستے پر چلنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عقائد کو ہم سامنے رکھیں گے, ان کے اعمال کو ہم سامنے رکھیں گے, قرآن حدیث سے موجود ہے. اور پھر یہ تمام جماعتیں, اہل حدیث ہو, جماعت اسلامی ہو, دیوبندی ہو, تبلیغی بریلوی ہو, دعوت اسلامی ہو, یہ جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام کو قرآن اور صحیح احادیث پر پیش کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ. جواب قرآن اور حدیث ہی دے گا کہ کون حق پر ہے, جواب کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں, قرآن اور حدیث ہی جواب دے گا کہ کون سا, کون سی جماعت حق پر ہے, کون سا فرقہ حق پر ہے. صرف ایک, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, صرف ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے منہج پر ہے وہ ایک ہی جماعت ہے, آج تک ہے, قیامت تک رہے گی, اور اس جماعت کا نام ہے اہل حدیث. نہیں پھر وہ بھی تو یہی بول رہے کہ تبلیغی جماعت ہی حق پر ہے, وہ جماعت ہم ہی ہے. بریلوی بول رہے ہیں نہیں اہل سنت الجماعت ہم ہی, جبکہ وہ اہل بدعات ہے, وہ اہل سنت نہیں ہے. تو اب سب تو یہی کہہ رہے ہیں, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث پر پیش کر دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے, قرآن اور حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے, اللہ رب العالمین دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, اللہ عرش پر ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا, سات مقامات پر اللہ نے کہا کہ الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش, اللہ نے کہا, اللہ تو کہے اللہ عرش پر ہے. اب دوسرے باطل فرقے والے کہتے ہیں اللہ ایمان والے کے دل میں ہے, اللہ ہر جگہ ہو گیا. قرآن اور حدیث کے عقائد اہل حدیثوں کے ساتھ ہے الحمدللہ, اہل حدیث قرآن حدیث کے عقائد پر ہے, اللہ عرش پر ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اہل حدیثوں کا عقیدہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, آپ اس کے اندر دفن ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1386, اللہ کے نبی کی روح جنت الفردوس کے سب کے اعلیٰ ترین مقام میں عرش کے نیچے ہے, یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ, نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے. یہ حدیث میں نمبر دے دیا ہوں آپ کے سامنے, جاؤ پھر سے حدیث کرو, صحیح بخاری. اب ٹھیک ہے, یہ جب سمجھ میں آ گیا, دوسروں کے عقیدے دیکھو, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے ہیں, زندہ جانتے ہیں, یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں, بہت کچھ کہتے ہیں, تو قرآن حدیث سے ان کا عقیدہ ٹکرا رہا, تو باطل فرقہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو مسلمانوں ایسے کئی عقائد ہیں, کئی اعمال ہیں جو ان کی زندگیوں میں آج ہے, جو صحابہ کی زندگیوں میں نہیں, اس لیے میں ان باطل فرقوں کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آ جاؤ حق کے طرف, اور اپنے آپ کو مرنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین والے راستے پر گامزن کر لو, تاکہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو, جنت کے وارث اپنے آپ کو بنا لو. مسلمانوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ادب کرتے ہیں, ہم عزت کرتے ہیں آپ کے نام کی, ہم محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے, لیکن غلو نہیں کرنا ہے, جیسا بریلوی حضرات نے غلو کر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہی تعلیم دیے کہ جو کچھ سوال کرنا ہے اللہ سے کرو, جو کچھ مدد مانگنا ہے اللہ سے مانگو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو ہوئے کئی سال ہو گئے, 14 سے, اللہ اکبر کبیرہ. اور آج کلمہ پڑھنے والی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے جا کر کھڑے ہوتی ہے, کوشش کرتی ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, بہت کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم کر لیں, لیکن پولیس والے وہاں پر تھننے نہیں دیتے جو سعودی حکومت کے جانے سے. اللہ سعودی حکومت کی حفاظت کرے اور ان کو پورے طریقے سے قرآن اور حدیث نافذ کرنے والا بنا دے مملکت العربیہ سعودیہ میں. آمین. بہت بڑا کام وہ لوگ کر رہے ہیں. اگر آج ان کے ہاتھ میں وہ حکومت نہیں ہوتی اور وہ مدینہ مکہ اور کے ایسے نہیں ہوتا تو شاید وہاں پر جو ہے شرک ہوتا, کفر ہوتا, لیکن الحمدللہ اللہ نے اس زمین کو پاک کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف میں جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں وہ عمل آپ کو جہنم میں پہنچا دے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1718, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جو کوئی بھی شخص جو کچھ بھی عمل کرے اس عمل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے, وہ عمل رد ہونے والا ہے, قبول نہیں ہوگا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بریلی حضرات کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے؟ اندھی محبت ہے یہ. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے جو محبت کی ہے ویسی محبت اگر ہماری زندگی میں آ جائے نا, انشاءاللہ ہم جیسا ان صحابہ عظیم شخصیات نے جو انقلاب لائے تھے زمین پر, ہم وہ لانے والے بن سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ویسی محبت کرنا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے صحابہ نے کیے. ہم صرف دعوے دار ہیں, محبت کرتے, لیکن ہم اہل حدیث کی بات بھی اگر لے لیں تو بس جمعہ میں ہماری مساجد فل ہے, اس کے بعد اثر میں دیکھ لیجیے مسجد کا عالم کیا ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد آپ اگر روگردانی کر رہے ہیں, حد سے تجاوز کر رہے ہیں, تو آپ اہل حدیث نہیں ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. ہاں اہل حدیث ہوں میں اہل حدیث میں خلاف نہیں بولتا, لیکن اہل حدیث حضرات میرے بھائی لوگ جو کچھ بھی اگر کوتا ہی کر رہے تو میرا کام ہے آپ لوگوں کو بولنا. کیوں؟ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. نصیحت کرو, نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع بخش چیز ہے, اس لیے میرا کام ہے. الحمدللہ یہ جمعہ کا بھی نظام شریعت میں کتنا پیارا ہے. دیکھیے ہفتہ بھر کہیں مصروف ہے, لیکن اللہ رب العالمین پھر سے ایک نظام ایسا رکھے ہیں ہفتے میں ایک, کہ ہم جہنم کا خوف ہمارے دل میں پیدا کرے, جنت حاصل کرنے کی تڑپ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, پھر ہم جو ہے اپنے آپ کے ایمان کو زیادہ کریں. الحمدللہ مجلس میں ہیں, محفل میں ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے ذکر والی وہاں پر تقوی والے ہیں, اس کے بعد باہر ہے تو اللہ اکبر, وہ تقوی کہاں جاتا ہے؟ اللہ اعلم. اللہ سے ڈرو. نماز کا چھوڑنا کفر ہے مسلمانوں, نماز کا چھوڑنا کفر ہے. اٹھاؤ صحیح مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 82 صحیح مسلم, بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاة. ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں نماز کا ترک کرنا, جو بندہ نماز ترک کر رہا ہے وہ شرک اور کفر کر رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ بات, شرک اور کفر کرنے والے پر اللہ کی جنت حرام ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. پھر آپ شرک اور کفر کر رہے ہیں نماز چھوڑ کر. نہ چھوڑو میرے بھائیو, ہماری موت تک یہ عزم کر لیں کہ ہم نماز ایک وقت کی نہیں چھوڑیں گے. ہماری مساجد کو ہم انشاءاللہ فل رکھیں گے پانچ وقت کی نماز میں. ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں زمین پر میرے بھائیوں. بہت سارے لوگ بہت سارے اور دیگر کام کرتے ہیں, جیسے کہ آج مسائل بہت عجیب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے درمیان میں. ہم کسی ایک شیخ سے محبت کرتے ہیں, وہ شیخ کا چہرہ ہمارے دماغ میں ہے. اب کوئی اور ایک دوسرے شیخ اگر کچھ بولے تو وہ شیخ ڈاؤن ہو جاتے, کیونکہ ہم کسی اور ایک شیخ کی محبت میں ہے نا. اہل حدیثوں کا یہ شیوا نہیں رہنا چاہیے, یاد رکھ لیجیے. نہیں وہ شیخ ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں, ان کے بیان میں بات ہی کچھ اور ہے, یہ شیخ ایسا نہیں. کوئی بھی شیخ ہو, قرآن اور حدیث کی دلائل کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں, آپ کو ان کا ادب کرنا ہے, ان کی عزت کرنا ہے. بے شک ان سے غلطی ہو سکتی, وہ معصوم نہیں ہے, معصوم عن الخطا نہیں ہے, وہ ان سے غلطی ہو سکتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جس سے کوئی غلطی نہیں, وہ معصوم عن الخطا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے غلطی ہوئی, بڑی بڑی غلطی ہوئی, مالک رحمہ اللہ سے ہوئی, شافعی رحمہ اللہ سے ہوئی, احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ہوئی, کئی ائمہ سے جو ہے محدثین سے غلطی ہوئی, ہو سکتی ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ حق ہے, وہ حق ہے, وہ رب کی جانب سے ہے. سورہ النجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں بولے, جو کچھ بولے اللہ کی وحی نازل ہونے کے بعد بولے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب ہو جاؤ. ہمارے مشائخ جو کچھ بھی بولے جا رہے ہیں تو الحمدللہ دلائل پوچھو, الحمدللہ عمل کرو دلائل کی تحقیق کر کے. محبت نہ کرو کسی سے بہت زیادہ, محبت کرو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ. ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے. دوسرے نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تیسرے نمبر پہ اسلامی شریعت سے, اسلامی شریعت کے لیے جد و جہد کرنا, یہ تیسری نمبر کی محبت ہے, تیسری محبت. چوتھے نمبر پہ ماں باپ کی محبت, پانچویں نمبر پہ بیٹا بیٹی کی محبت, چھٹویں نمبر پہ بھائی بہن کی محبت, ساتویں نمبر پہ بیوی اور شوہر کی محبت, آٹھویں نمبر پہ دوست رشتے دار اہل پڑوس کی محبت, آٹھویں نمبر پہ جاب یا بزنس کی محبت, نویں نمبر پہ بینک بیلنس کی محبت, دسویں نمبر پہ اپنے گھر اپنی حویلیوں سے محبت. یہ محبت کا نظام ہے, اس کو چھوڑ کے جانا ہے. لیکن یہ جو نظام میں بولا ہوا محبت کا, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24, اللہ نے 8 چیزیں پہلے دن کے بعد میں 3 چیزیں گنا. تو ہم 3 چیزوں کو پہلے رکھیں گے محبت کے تقاضے میں, پھر بعد میں 8 چیزوں کو لائیں گے. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ اللہ رحم و کرم کرے. تو اللہ کی محبت دل میں زیادہ اگر ہوگی تو جہنم کا خوف بھی ہوگا. جب جہنم کا خوف ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں کھڑنا ہے مجھے, اگر میں یہ گناہ کروں گا تو رب کی بارگاہ میں مجھے سوال کیا جائے گا. آج میں بند کمرے میں کر رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, میرا گناہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے, لیکن میرے اللہ سے نہیں چھپا, اور میرے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ درج کر رہے, ان لوگوں سے نہیں چھپا. اگر میں اسی طریقے سے کرتا رہوں گا, لوگوں کے سامنے متقی بن کے دکھاؤں گا, اور اپنے آپ میں کچھ کر رہا ہوں, رب کریم کل قیامت میں آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنی انسانیت ہوں گی, جنات ہوں گے, فرشتے ہوں گے, سب کے سامنے بے پردہ کر کے آپ کے گناہوں کو وہاں پر جو ہے بتا دے گا. شر الندامت یوم القیامہ, سب سے بدترین ندامت, شرمندگی قیامت کے دن والی شرمندگی ہے. تو وہاں پر نہیں شرمندہ اگر ہونا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو. مرنے سے پہلے جہنم کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لو. مرنے سے پہلے شریعت اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کا جذبہ پیدا کر کے سیکھنا شروع کر دو. اور سب سے پہلے عقیدہ سیکھو, پھر اعمال سیکھو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عالمیت پڑھو, فضیلت پڑھو, حافظ قرآن بنو, نہیں, آپ کی مرضی ہے, الحمدللہ آپ جو کرتے, لیکن سب سے پہلے اتنا عقیدہ سیکھ لو اور اتنے اعمال جو صحیح ہیں وہ سیکھ لو, جس سے آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کے وارث بنا سکو. اتنا تو ضرور سیکھ لو مرنے سے پہلے. مسلمانوں, بہت کچھ رسول اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اس امت کو گمراہ کرنے والی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ پیارے حبیب نے ایسا کہا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا, سرور کونین نے ایسا کہا, سرور دو عالم نے ایسا کہا, حسنین کے نانا نے ایسا کہا. بہت کچھ القاب کے ساتھ میرے نبی کا نام لے کر گمراہ کیا جا رہا ہے. مسلمانوں, سمجھو ان لوگوں کے عقائد بہت ہی خطرناک ہے. یہ شرکی عقائد, کفری عقائد میں کائنات کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں, نہ بریلویت حق پر ہے, نہ ہی دیوبندیت حق پر ہے, اور نہ ہی کوئی اور دوسرے تمام فرقے حق پر ہے. سب باطل ہے, سب باطل ہے. ان کا عقیدہ باطل ہے, ان کے اعمال باطل ہے. یہ جو کر رہے ہیں تو پھر جائیں گے غلط ہے. یہ لوگ اتنی نمازیں پڑھ رہے, اتنا روزہ رکھ رہے, زکات دے رہے, حج کر رہے, عمرہ کر رہے, خیر خیرات کر رہے, سب کچھ کر رہے, پھر کیا؟ اگر آپ کے والد ہوں گے نا, وہ منہج رسول سے ہٹے ہوئے ہیں, منہج صحابہ سے ہٹے ہوئے ہیں, اور اپنے باطل منہج پر بڑے عقیدت مندی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ میں حق پر ہوں, کائنات کی رب کی قسم ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے اور منہج نبی پر نہیں آئیں گے, تو وہ جہنم کے حقدار ہوں گے. یہ میری بات نہیں ہے, میرے رب کی بات سنا رہا ہوں. اٹھاؤ قرآن سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ اور یقیناً ہم نے وحی کیا آپ کی طرف غیرت رسول اللہ سے مخاطب ہے اللہ. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور آپ سے پہلوں کی طرف جو وحی ہم نے کیا تھا. لَئِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ بھی شرک کرو گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تمام اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جاؤ گے. تو شرک ایک ایسا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی نہیں معاف کرنے والے ہیں. شرک کے اس جرم کے ساتھ آپ کا حج ہو, ہر سال حج ہو, رمضان کے اندر عمرہ ہو, رمضان کے روزے ہو, زکات ہو, تمام اعمال آپ کر رہے ہیں, وہ تمام اعمال اللہ رب العالمین کے پاس برباد ہو جائیں گے. اس کا کچھ بھی اجر آپ کو ملنے والا نہیں ہے کیونکہ شرک کا آپ کے پاس جو گناہ ہے. اچھا شرک نہیں کر رہے, کچھ لوگ ہیں اپنے اپنے طریقے کی نماز بنا لیے, اپنے اپنے طریقے کی نیتیں بنا لیے, بہت کچھ اعمال میں ایجاد کر لیے, وہ قبول ہو جائے گا کیا؟ کائنات کے رب کی قسم ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگا. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1718. صدیق کی بیٹی صدیقہ اللہ کے حبیب کی حبیبہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو, جو کوئی بھی شخص ہو جو کچھ بھی عمل کرے اس عمل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے, طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عمل نہیں کیا گیا ہے, فہو رد, وہ رد ہونے والا ہے, قبول نہیں ہوگا. کیے جا رہے ہیں بڑے عقیدت کے ساتھ کہ ہم حق پر ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے, وہ رد ہونے والا ہے, قبول نہیں ہوگا. جب اعمال نبی کے مطابق نہیں ہوں گے, وہ قبول نہیں ہوں گے, تو پھر وہ شخص جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی. ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. کیوں کہا رب کریم نے اعمال کو برباد نہ کرو؟ اگر آپ اللہ کے طریقے اللہ کے قانون کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو رہے ہیں. آپ کیے جا رہے ہیں بہت کچھ اعمال لیکن برباد ہے, اللہ کے پاس وہ قبول نہیں. اس لیے غور و فکر کرو, میں جو کچھ یہ عمل کر رہا ہوں یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہے یا نہیں؟ اپنے دل میں یہ فکر پیدا کریے میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہ فکر پیدا کریے کہ یہ جو عمل میں ابھی کر رہا ہوں یہ طریقے نبوی پر ہے یا نہیں. پھر تو انشاءاللہ پھر آپ کا ہر قدم جو اٹھے گا عمل کے لیے آپ کی ذہنیت کھلتے جائے گی کہ یہ طریقہ نبوی ہے یا نہیں, یہ طریقہ نبوی ہے یا نہیں. اور اگر نہیں ہے طریقہ نبوی, جب آپ کو تحقیق کے بعد معلوم ہوگا تو آپ وہ تمام چیزیں چھوڑتے جائیں گے اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے جائیں گے اور آپ جنتی راہوں پر رہیں گے انشاءاللہ. مرنے سے پہلے اتنا تو علم حاصل کر لو مسلمانوں, بہت کچھ غیبت اور چغلی ہو رہی ہے, ہم شرک نہیں کر رہے نا, جنت مل جائے گی. بہت سارے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر رہے ہیں. اٹھاؤ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4873 4873. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامه لسانان للنار, جس شخص کی اس دنیا میں دو چہرے تھے ہوں گے اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آگ کی دو زبانیں دینے والے ہیں. یعنی دوغلا پن جو کرتے ہیں عورتیں بھی کرتے ہیں مرد بھی کرتے ہیں, سامنے ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے ہیں وغیرہ بہت تعریف ہیں, پیچھے اس کی برائی, اور جس کے سامنے برائی کی جا رہی ہے اس کی تعریف. یہ نبی کی حدیث پر اپنے آپ کے اس عمل کو پیش کر لو, جس کے اس دنیا میں دو چہرے ہوں گے قیامت کے دن آگ کی دو زبانیں اللہ اس کو دیں گے. علماء بھی اس فعل سے نہیں بچ رہے ہیں, علماء بھی یہ فعل کر رہے ہیں, سامنے کچھ اور ہے پیچھے کچھ اور ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے سب سے پہلے, ہم جیسے خطیبوں کو مقرروں کو, میں تو طالب علم ہوں, علماء کو بھی جو ہے ڈرنا چاہیے. صحیح حدیث سنن بیہقی کی صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1129 اور 4966 بیہقی کی روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ایک واقعہ دکھایا گیا، ایک فرشتہ ایک شخص کے جبڑے چیر رہا ہے آگ کی کینچیوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں فرشتے سے، یہ کیوں اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتہ جواب میں کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہے، وہ خطیب ہوں گے جو کہتے تو تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. شریعت صرف اور صرف ہم کو بیان کرنے کے لیے نہیں رہنا ہے، بلکہ پہلے شریعت ہم اپنے آپ پر نافذ کرنے والے ہیں بنے، اس کے بعد لوگوں تک پہنچانے والے بنے. علماء اگر انشاءاللہ متقی بن جائیں دور حاضر کے، ہے ماشاءاللہ متقی علماء بھی ہے، سب برے نہیں ہیں، لیکن اگر متقی بن جائیں تو پھر عوام بھی انشاءاللہ باذن اللہ. لیکن آپ لوگ یہ یاد رکھیے کہ آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہے. رب کریم نے کہا سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 2 اور 3، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ کہتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں؟ اللہ کو سخت ناپسند ہے تمہارا وہ کہنا جو تم خود نہیں کرتے، لہذا کرو شریعت کے تعلیمات کے مطابق تمام اعمال، اور پھر لوگوں تک پہنچانے کا کام کرو. لوگوں یاد رکھو، کسی کو کفر کے فتوے نہ دو، بریلوی کو کافر نہ کہو، دیوبندی کو کافر نہ کہو، جماعت اسلامی والوں کو کافر نہ کہو، دعوت اسلامی والوں کو کافر نہ کہو، کسی کو کافر نہ کہو. آپ کافر کہنے کا حق نہیں رکھتے کسی کو، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ کلمہ کلمے کی گواہی دیتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن نبی کے راستے سے ہٹ کر ہے سب چیزیں. ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، ان کو گمراہ کہیں گے، وہ اللہ کے نبی کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں وہ لوگ. ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ رب یہ کہتا ہے میرے بھائی، رسول یہ کہتے ہیں میرے بھائی، آپ کا عقیدہ آپ کا عمل دیکھیے، رب اور رب کے رسول کی بات پر پیش کر کے ٹکرا رہا ہے میرے بھائی آپ کا عقیدہ آپ کا عمل. چھوڑ دو میرے بھائی یہ عقائد اور ان اعمال کو جو آپ کو جہنم میں پہنچانے والے عقائد اعمال ہے، آ جاؤ رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں جو عقائد اور اعمال ہے اس کے قریب آ جاؤ، انشاءاللہ جنت کے وارث بن جاؤ گے. میرے بھائی میں نہیں جانتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، لیکن میرا ایمان اس بات پر ہے کہ میں شرک اور کفر بدعت خرافات کرتا تھا، جان گیا ہوں کہ وہ سب چیزیں شرک بدعت خرافات منافقت تھی، توبہ کیا ہوں، قبول کیا ہوں نبی اور صحابہ کا راستہ، اس پر چل رہا ہوں. اب یہ امید تو دل میں ہے کہ ہاں میں منہج حق پر ہوں، جماعت حق والوں کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ اللہ میرے گناہوں کو بخش کر مجھے جنت دیں گے، یہ کہنے والے بن جاؤ میرے بھائیو. کسی کو تنقیدی بات نہ کرو، بلکہ آپ ان کو بہت زیادہ بات ہوگی تو تنبیہ کرو، بولو آپ، کیونکہ رب کریم نے سکھایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 ہے غالباً، رب کریم نے کہا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وزادہم باللتی ہی احسن. دعوت تو اللہ کے راستے میں نکل کر حسن سلوک کے ساتھ جدال بھی کرو تو لیکن احسن طریقے سے جدال کرو. مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. عورتوں کے لیے بھی کہوں گا کہ معراج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو کہا یا معشر النساء تصدقنا واكثرن الاستغفار فاني رايتكم اكثر اهل النار. اے عورتوں کی جماعت، میں نے جہنم کی آگ میں دیکھا کہ تمہاری سب سے زیادہ تعداد ہے، کثرت تھی عورتیں جہنم کی آگ میں. تو صحابیات نے سوال کی اللہ کے نبی وجہ کیا، تو اللہ کے نبی نے وجہ بتایا صحیح مسلم حدیث نمبر 79، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تکفرن اللعنة وتکفرن العشیرة، یہ کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی ہے اور شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہوتی ہے، ناشکرا پن. اللہ سے ڈرو میری بہنوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، غیبت چھوڑو، چغلی چھوڑو. اگر کوئی آپ کے سامنے کر رہا ہے کسی کی غیبت اور چغلی، تو پھر آپ اس حدیث کے مطابق عمل کرنے والے بن جاؤ. صحیح الجامع حدیث نمبر 6240 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کے سامنے کسی بھائی کی عزت نیلام ہو رہی ہو، اس کے خلاف میں بہت ساری باتیں بولی جا رہی، اور وہ بھائی غائب ہے، تو یہ بھائی جو سن رہا ہے اپنے غائب بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، اللہ اکبر، اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے, کتنی بڑی بات ہے. مسلمانوں آج ایک دوسرے کے دشمن بنے جا رہے ہو, اللہ سے ڈرو, محبت کرنے والے بن جاؤ, اللہ کے لیے محبت کرنے والے بن جاؤ. کسی کے اندر کچھ خامی دیکھ رہے ہو تو اس کو کفر کے فتوے نہ دو. ثابت بن زہاق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6047 6047, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ومن قذف, جس کسی نے کسی ایمان والے پر, ومن قذف مؤمنا بکفر فهو قتله, جس کسی نے کسی ایمان والے کو کفر کی تہمت لگایا اس نے گویا تو اس کا قتل کر دیا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے مسلمانوں. نہ کہو کسی کی اگر کوئی غلطی دیکھ بھی رہے تو اس کے پیچھے اس کی غیبت نہ کرو, کسی پر بہتان نہ لگاؤ. جس کسی کا گناہ ثابت ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کا جو ہے دیکھنے والے ہیں, کیونکہ یہاں پر شریعت اسلام نافذ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جماعت کے بڑے لوگ ہیں, جو بھی ہے انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا جو کچھ بھی ہوگا, لیکن منہ اٹھا کے بول دے رہے کہ فلاں نے ایسا کر دیا, وہ زانی ہے, وہ فلاں شرابی ہے, نہیں, اللہ سے ڈرو. آپ نے اگر نہیں دیکھے کسی گناہ کرتے, وہ ہو سکتا ہے اس بندے پر تہمت لگائی جا رہی ہو, یا سچ میں اگر اس بندے نے کیا بھی کچھ اگر کام ہے, اللہ رب العالمین کے پاس توبہ کر لے گا. اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے. آپ اس کی برائی نہ کرتے پھرو, آپ کے ایمان میں وہ چیز داخل نہیں ہے. آپ اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے تو جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ گنہگار ہو جاؤ, اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2581 کے مطابق کل قیامت میں اس کو نیکیاں دینے نہ پڑ جائے آپ کو. اللہ سے ڈرو مسلمانوں, جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ رب العالمین بے شک غفور الرحیم ہے, تو اللہ رب العالمین جلال ہے, جبار ہے, قہار بھی ہے. اللہ کی ان صفات کو بھی ذہن میں رکھو. اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو ہر لمحہ, کہ رب کی پکڑ اگر ایک چھوٹے سے گناہ پر بھی ہو جائے تو پھر ہم جہنم میں جائیں گے. کون ہمیں جہنم سے بچا سکتا؟ ابراہیم سامنے کھڑے ہوئے علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بتا سکیں گے تو ہم کو کون بچا سکے گا؟ اللہ سے ڈرو, جیسے ڈرنے کا حق ہے. آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر, آ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اتباع کرنے کے لیے, اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے, جنت کے وارث بننے کے لیے منہج اہل حدیث پر. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں کے طریقے سے عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمارا عقیدہ اللہ ویسا بنا دے. آمین. اللہ ہمارا عمل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا بنا دے. آمین. ہم کو اس دنیا میں انقلاب برپا کرنے والا بنا دے. آمین. شریعت اسلام کو کفار تک ہم جا کر شریعت قبول کرنے والا کرنے والے بن جائے. اللہ ایسی جذبہ, ایسی قوت, طاقت, ہمت اور علم اللہ ہمیں عطا کرے, اور ہم سے وہ کام اللہ لے لے. آمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمه التقوى وامكنا حين ترضى. اللهم نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرة وتوبة نسوحة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, وبعد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.